establish kaya medyo konti pa lang tayong dumadalo rito. Pero, kaya uso kayo ng konti yan. Pwede rin kayo mo po sa unahan. Hindi naman po ano yan. Hindi po nakareserba yan sa, ano, sa mga taong ano, para sa lahat po yan. Thank you. Salamat. Mamaya konti mag-worship tayo. Siyempre, we will worship God. Pero sa ngayon, gusto ko muna makausap kayo at gusto ko makapag-share sa inyo mula sa salita ng Diyos. Amen? So, ang ating series ay magtatapos sa araw na to, Living by Faith. So, let's pray. Manalangin tayo sa Panginoon. Lord God, Panginoon muli, Lord God, kami ay narito, Panginoon, na handang makinig sa iyo, Lord. So, dalangin po namin, Panginoon, na maunawaan po namin, Lord, ang iyong sinasabi. Kausapin mo kami, Lord God, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At kung kami man, Lord God, ay maaari, Lord God, na may mga alalahanin o may mga bagay na nakaka-istorbo sa aming pag-iisip, I pray, Lord, na sa tulong ng iyong Holy Spirit, ay, Lord, maisantabi muna namin ito. At aming maibigay talaga na ang buong aming pag-iisip, ang buong atensyon, Panginoon, sa nais mong sabihin sa amin sa pamagitan ng iyong salita, Lord. So, Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Yeah, amen. Purihin ang ating Panginoon. Sinasabi ko sa inyo na ang tunay na paniniwala natin o ko ay nakikita sa buhay natin. Amen? Ang tunay kong paniniwala ay nakikita sa buhay ko. At pwede rin natin baliktarin yon. Ang nakikita sa buhay ko ay tunay na paniniwala ko. Tingnan natin, basahin natin yung una. Ang tunay na paniniwala ko ay nakikita sa buhay ko. Tapos yung baliktad naman, ang nakikita sa buhay ko ay tunay na paniniwala ko. Naintindihan pa natin yun? Di ba? Kung ano talaga yung ating pinaniniwalaan, no, ay nakikita sa buhay natin. At kahit ano pa ang sabihin natin, kung ano yung nakikita sa buhay natin, yun talaga ang pinaniniwalaan natin. Na gusto ko pag-isipan natin maigi yan. Dahil ito, nandito tayo pinag-usapan natin ang mga, sabihin natin na mga foundational o ika nga, pundasyon no, ng pananampalataya o relasyon sa Panginoon. Sinabi ko na sa inyo na mayroong apat na katotohanan na gusto ko maintindihan po talaga natin maigi. No? Dahil ito mga katotohanan po na ito, ang makakatulong talaga sa atin para yung life natin o yung buhay natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon ay hindi lang parang nakabase lamang sa haka-haka, you know, kundi katulad na nabawa na narinig natin minsan sa ibang mga tao. Alam mo, hindi ko naman nakakalimutan yung nasa taas. Eh. Mga ganun, di ba? Sinasabi nila ganun. Pero hindi nila talaga naiintindihan kung anong katotohanan. Noong unang linggo, pinag-usapan natin itong unang-unang katotohanan na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, nabuhay muli. Kailangan panampalatayaan mo yan. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng panibagong buhay sa Panginoon. Ito yung unang-una. Kaya kung may kaibigan kayo, may kilala kayo, gusto nyo matulungan na mabago yung buhay nila, yan yung unang-unang dapat natin ikwento. Amen po ba? Okay? Kung may kilala kayo, may friend kayo, kapitbahay kayo, medyo kita nyo parang yung buhay nila magulo, share nyo to. Kasi ito yung pinaka-importante sa lahat na manampalataya na sila na si Jesus ay namatay. No? At nabuhay muli. Ngayon, para sa itong mga susunod na sa pinag-uusapan natin, ito'y para sa mga taong binago na ni Kristo. Kung tayo ay wala pa sa Panginoon, itong tatlo na ito, hindi pa ito totoo. Pero kung ikaw ay naki-Kristo na, itong tatlo na ito, totoo ito sa iyo. Dapat mong maintindihan na dapat mong panampalatayaan. At kung kayo ay mayroong kakilala na bagong mananampalataya, o may friend kayo na nanampalataya na kay Kristo, pero parang hindi pa sila lubusang ika nga parang matatag sa Panginoon. No? Meron ba kayong mga ganong kilala? Ha? Meron ba kayo sa inyo doon? Mara may friend kayo, kaibigan, klase, na parang mababaw pa yung pagkaintindi nila sa Panginoon. Itong tatlong bagay nito, ito yung dapat na pinaliliwanag mo sa kanila para ma-establish sila sa faith. No? Ito yung pang-follow up. Sabi nyo nga po, pang-follow up. Yeah. Ibig sabihin, pagkatapos mo, sino sa inyo umatay ng Freedom Day? Umatay ng Freedom Day. Yan. Yeah. Pag umatin ka ng Freedom Day, pagkatapos noon, minsan parang wala na eh, di ba? Ang dapat mangyari, ang tapos ng, nabautismo ka sa tubig, dapat may magpaliwanag sa iyo nito mga bagay nito kasi ito yung mga katulong sa iyo sa buhay mo sa Panginoon. At the same time, Kahit na matagal ka na sa Panginoon, ito rin naman kasi ang pundasyon ng pang-araw-araw mong relasyon sa Panginoon. Naintindihan po ba natin yon? Amen? Itong mga katotohanan na ito, ito yung ika nga, pinagbabasihan mo ng pang-araw-araw mong buhay sa Panginoon. Pag ito yung nakalimutan mo na, so hindi lang ito para sa mga bagong mananampalataya. Kahit na matagal ka na sa Panginoon, okay, at pagkatapos ay medyo lumipas na yung panahon, tapos itong tatlong bagay na ito, hindi mo na ibabalik-balikan at hindi mo naaalala at hindi nagiging basihan ng buhay mo, delikado yan, as you will begin to understand today. Marami akong kilala kasi mga tao na nakakilala sa Panginoon, pero nakalimutan nila itong mga katotohanan na ito. At dahil doon, unti-unti na silang nawala at unti-unti na nalamig ang kanilang pananampalataya. So, nung pangalawang linggo, sinabi natin, yun nga, yung ako ay namatay at nabuhay muli kasama ni Jesus. Ako ay isa ng bago nila lang kay Jesus. At sa araw na ito, pag-uusapan natin yung katotohanan na si Jesus ay nasa akin at ako ay nasa Kanya. Sabihin mo natin yun, si Jesus ay nasa akin at ako ay nasa Kanya. Purihin ang Panginoon. Ito ang pinakamatinding pagpapala, no, na maaaring mangyari sa isang tao. Biruin mo na ang Panginoon mismo, no, ay mananahan sa iyong buhay. Aba, isipin mo na lang kung ano ibig sabihin niyan. Alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid, ang Panginoon ay maraming gustong gawin na mabubuting bagay sa mundong ito. No? Sa sanlibutan, marami siyang gawain dito na pagtatatag na kanyang kaharian. Pero hindi niya magagawa yun kung walang mga tao na maaari niyang gamitin. Amen po ba? Okay? So, ang ginagamit ng Panginoon ay tao rin. Ha? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay tao. Tanong mo kung medyo duda siya. Baka duda siya na hindi siya tao. Ha? Okay? So, ginagamit ng Panginoon ay tao, pero kailangan ang tao ay kanyang munang ika nga mabago at kailangan yung tao ay siya mismo ang kailangan magbigay ng kakayanan at kapangyarihan para sumunod sa kanya. Kasi nga, ang ating likas na pagkatao ay hindi masunurin sa Panginoon. Alam niyo po ba yun? Amen? Ha? So, alam niyo, may mga sinasabi sa Bible na gusto ko maintindihan niyo tungkol sa katotohanan na ito. Sabi sa 1 Corinthians 15:17, sulat niyo yan at kapag may time kayo ay balikan niyo at meditate niyo yan. Ano? Sabi niya, kung iniibig ninyo ako, no? Si Jesus yung nagsasalita dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, dyan makikita niyo, no, saan ang gagaling ang pagsunod sa Panginoon. Ano? Ang pagsunod sa Panginoon ay nanggagaling sa pag-ibig. Sabi niyo nga po, pag-ibig. Okay. So, kailangan magkaroon ka ng pag-ibig sa Panginoon para sumunod ka sa Kanya. Kasi kung wala kang pag-ibig, ba't mo susundin ng Panginoon? Parang pabigat lang sa iyo yun, yung mga utos ng Panginoon. Pero pag mahal mo siya, kahit anong sabihin ng Panginoon, susundin mo yan. Di ba totoo yan? Sa mga asawa na rito o medyo na in love na, di ba? Pag medyo mahal mo yan, di ba? Kung sinabi si Ray, di ba? Sinabi si Eddie Marit na, oh, pakigawa mo naman to. Siyempre, mahal na mahal ni Ray si Marit, di ba? So, most of the time, you know. Nagbibiro lang ako. So, sabi nga niya, dadalangin ako sa Ama, sabi ni Jesus, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay, no? Sa English, counselor, patnubay, na magiging kasama ninyo magpakailanman. So, sino kaya ito? Itong sabi niya, sabi magiging kasama ninyo magpakailanman. So, purihin ang Panginoon, may kasama tayo habang buhay. Amen? Ha? Magpakailanman, you know? So, okay. Sabi niya sa verse 17, ito ay, sino po? Ang Espiritu, no? Ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. So, ang isang tao na wala sa Panginoon, hindi na nananampalataya, hindi mapapasa kanya yan. Pwede lang mangyari yan sa isang tao na tumanggap kay Kristo, no? Na ang Espiritu ay bibigay sa kanya. No? Sabi niya, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at, ano po, mananahan sa inyo. Kaya last Sunday, pinag-usapan natin na isang dakilang pagpapala, hindi lang yung tayo ay namatay sa kasalanan, tayo ay binago ng Panginoon, no? Tayo ay binigyan ng panibagong Espiritu, panibagong pag... Alam niyo ba na pagkatao natin ay mayroong mga partes yan, no? Tayo ay sabi sa Bible, spirit, soul, and body. Okay? So, ibig sabihin, no, may kaluluwa tayo, may Espiritu tayo, tapos meron tayong katawan. Amen? Tinan niyo katabi mo kung katawan niya o Espiritu. O siyempre, hindi naman Espiritu yan. Hindi mo makikita yung Espiritu. Yung Espiritu, siyempre, yung hindi nakikita. Pero yun talaga ang pagkatao mo. Pag namatay ka, yung Espiritu mo patuloy na nag-ano yun, nabuhay, no? In fact, ay alisa dalawa, kung pupunta ka sa langit o pupunta ka sa impyerno, depende kung may relasyon ka sa Panginoon. So alam niyo ba, pag namatay yung katawan, ikaw ay buhay pa rin? Ha? Hindi mo alam? Talaga, buhay ka pa rin. Yung kaluluwa mo, buhay pa. Ha? Pag namatay yung katawan at nailibing na, buhay pa yung kaluluwa natin. So ibig sabihin, tayo ay may kaluluwa at meron tayong katawan. Amen? So yung ating kaluluwa o yung ating spirito, ang siyang ika ngayon ng pang habang panahon na nabubuhay, di ba? Ay lisa dalawa, kung yan ay pupunta sa presensya ng Panginoon, o kaya pumunta sa impyerno kung hindi mo tinanggap si Kristo habang nabubuhay ka pa. So sabi mo, ayoko pumunta sa impyerno. Lahat ang gusto, taas ang kamay, tulungan ko kayo. So lahat tayo ay ano, gusto natin, di ba? Kaya lang problema natin, yung espiritu natin, nung tayo ay pinanganak dito sa mundo, yung espiritu natin ay alipin ng kasalanan. So kailangan gawin ng Panginoon ay baguhin niya yung ating espiritu. Amen po ba? Naintindihan po ba ninyo yun? Kailangan baguhin niya yung puso natin. Minsan tawag natin yung puso, ang puso ko. Di ba? Kaya pag sinabi sa tao, mahal na mahal kita mula sa kaibuturan ng aking puso. Amen? Narinig niyo yan? Siyempre, hindi mo tinutukoy yung puso mo tumitibok dyan, di ba? At tinutukoy mo yung sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Amen? So, yun ang pinakamahalaga. Kailangan mabago ng Panginoon. Ngayon, hindi nagtatapos. No? Kailangan din manahan sa atin ang Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo ngayon, na kapag yan ang nanahan sa iyo, siya ang nagbibigay sa atin ng mga panibagong pakiramdam at tayo ay nagiging open sa Panginoon na naunawaan natin ang mga spiritual na bagay. Alam niyo ba, dahil sa ginawa ng Panginoon, ngayon pwede na natin makita at maranasan ang kaharian ng Diyos. Amen? Kasi pag hindi ka pa binabago ng Panginoon, hindi mo naman nakikita yon. Pero sa pamamagitan ng yung biyaya ng Diyos, pag binago niya ang espiritu mo at ang banal na espiritu ay mapasa iyo, bigla ka nagkakaroon ngayon ng kakayanan na magkaroon ng ambawa desire na magpuri sa Panginoon, may desire ka ngayon na paglingkuran siya, dati di mo iniisip yon, gusto mo na magbasa ng Bible, dati inaantok ka, di ba? Nagkakaroon ng panibagong mga bagay dyan sa heart mo. Amen po ba? Kayo ba natutuwa kayo dahil sa pagpapala ng Panginoon na yun? Di ba? Ang galing, di ba? So ngayon, sabi rin sa 1:14-23, okay? Sumagot si Jesus, okay? Ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. So parang katulad din ang pinag-usapan natin, di ba? Pero tingnan niyo yung sinabi niya, iibigin siya ng aking ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Pakinggan natin maigi yun. Iibigin siya, nino? Ng aking ama, ibig sabihin ng Diyos Ama, tapos sabi niya, at kami, sabi niyo nga po kami. O, sino yung kami? Diyos Ama, saka si Jesus ang nagsasalita. So, kami, sabi niya ngayon, ay isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. So, ito yung katotohanan na sinasabi natin ngayon, itong pang-apat na katotohanan. Hindi lang na ang Espiritu Santo ngayon ang nananahan sa isang mananampalataya, kundi Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ang siyang nananahan sa iyong buhay. Amen? Dati, sarili mo lang yan, ikaw. Pero ngayon, ang presensya mismo na ng Diyos, ang siyang nananahan sa iyo. Purihin ang Panginoon. Di ba? Ito ang tinuturo ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, dati, kumbaga, ikaw, dito ka sa mundo, siyempre, ang Diyos, nandiyan ang Diyos, di ba? Ang Panginoon, nandiyan, siya naglalang ng lahat ng bagay. Pero wala siya sa iyo. Ang pagpapala ng isang tao na tumanggap kay Kristo ay ganito. Simula nung tinanggap niya si Kristo, sa oras na yon, pumasok at nanahan sa kanya ang banal na Diyos. At kasama na niya ngayon ang Panginoon. Kaya sinasabi natin si Jesus ay nasa kanya at ikaw ay na kay Jesus. Ibig sabihin ngayon ay meron ng pagkakaisa. No? Ikaw ngayon ay nakikipag-isa na sa ating Panginoon. Ano ba ang pakinabang natin dyan sa bagay na yan? No? Ba marami? Hindi ko nga kayang ubusin itong, wala, maubusan tayo ng oras. Kung sabihin ko sa inyo, basahin niyo yung Bible niyo, napakaraming pagpapala ang resulta nitong pakikipag-isa natin kay Kristo. Amen? Bigyan ko lang kayo ng ilang mga halimbawa. Amen po ba? Ha? Bigyan ko lang kayo ng mga ilang halimbawa. Okay? Ano ba sabi sa 1:14-12? Sinasabi ko sa inyo, sabi niya, ang nananalig sa akin, okay, ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sama, sabi ni Jesus. Sa madaling salita, pag ang Panginoon ay nanahan sa iyo, ibig sabihin yung mga gusto niya nang gawin ay magagawa niya ngayon sa pamamagitan mo. Okay? At dahil siya ngayon ay nananahan sa iyo, Hindi na limitado ng iyong kakayanan ang pwede mong gawin. Eh kasi, sino sa inyo, you know, kaya nyo namang gumawa ng mga bagay-bagay. Meron naman kayong katawan, eh, di ba? Ha? Taas sa kamay, may mga magagawa ka naman kahit papaano. O may magagawa ka naman. Pero ito ang pagpapala ng Diyos. Kasi kung sa sarili ng natin, limitado lang ating pwedeng gawin. Pero dahil ang Panginoon ngayon ay nananahan sa atin, yung kanyang kapangyarihan ngayon ay maari ng kumilos sa ating buhay. At maari na tayo makagawa ng mga bagay na kung tutusin tayo mismo di natin kayang gawin. Pero dahil ang Panginoon ay nasa sa atin, posible na lahat yon. Amen? At sabi pa nga niya, tingnan nyo, no? Ay, higit pa rito. Sabihin nyo nga po, higit pa rito. Ano yung tinutukoy niya higit pa rito? Higit pa sa mga nagawa ni Jesus nung siya ay nandito sa lupa. Okay? Ba, yung ginagawa ni Jesus sa lupa, medyo ka, nababasa niyo ba sa banal na kasulatan yung mga ginagawa ni Jesus? Yung paano siya nagpapagaling, paano siya, di ba? Kamangamangha na yung mga bagay na yun. Di ba? Eh ngayon, sabi ng Panginoon, higit pa dito ang maaari mangyari. So isipin nyo lang, dahil ang Panginoon ay nasa iyo, walang imposible. At ang mga bagay na hindi mo siguro lubos na maunawaan ay pwedeng mangyari sa iyong buhay. So yung mga sa katabi mo, excited ka pa doon. Tapos tingnan mo yung mukha niya, mukhang pasa, so mukhang palaya. No? Okay, ha? So, tingnan natin yung susunod na verse dito. Sabi sa 1:14, 13-14. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay, ano po, gagawin ko. Okay? Upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Wow, blessing po talaga yon. Amen? So, ilan sa inyo naintindihan po ninyo na dahil ang Panginoon ngayon ay nasa sayo, pag ikaw ay nananalangin, papakinggan agad ng Panginoon ang panalangin. Amen? Alright? At tingnan natin yung susunod na verse. So, 1:15 verse 5. Ha? Sulat nyo ito, ha? Yung mga verses lang. Ako ang puno ng ubas, kaya kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen? Purihin ang Panginoon. So, maaari magbunga ang ating buhay, no? At ang sabi pa ito sa 1:38-39, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin, ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen po ba? Ha? Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. So, alam niyo ba yung sabihin nun? Sabi niya, pag ang mga nananalig daw sa kanya, ay may parang may ilog dyan na parang dadaloy mula sa puso mo, no? Nagbibigay ng buhay. Ibig sabihin ito, mga panibagong, mga pagnanasa para sa Panginoon, mga yung joy, yung kaligayahan, yung kapayapaan, no? Dumadalo yan sa puso mo. So ito ang masasabi ko sa inyo, no? Na talaga ang tunay na buhay, okay, ay kapag si Jesus ay nasa iyo at ikaw ay nasa Kanya. Amen? So, ibig kong sabihin, ito talaga ay napakadakilang pagpapala o blessing sa atin. Purihin ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, isang napakadakilang pagpapala na ang Panginoon ay nasa atin at tayo ay nasa Kanya. Hindi ito ang mensahe ko ngayon. Ang mensahe ng Panginoon sa atin ay matatagpuan sa isang talata. Sa Pahayag 3. 1-3. Sabi po dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos. Yung pitong espiritu ng Diyos ay, ang tinutukoy nito ay banal na espiritu. Okay? Kaya lang tinatawag na pito o pitong espiritu, hindi dahil pito talaga, kundi kumpleto. Ibig sabihin ng pito ay kumpleto. Kumpleto. So ito yung banal na espiritu ng Diyos. At merong pitong between. So itong pitong between, ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang mga iglesia. Sulat ni Jesus ito sa pamamagitan ni Juan sa mga iglesia nung araw. Kaya ito ay nilagay sa isang aklat ng pahay, ang pangalan ay Pahayag. Ako naniniwala ngayon na ito ay para sa atin ngayon. Sinabi niya rito, nalalaman ko ang ginagawa mo. Alam niyo ba na maraming tao ay gumagawa naman ng mga bagay para sa Panginoon. Pero tingnan niyo yung sabi niya dito tungkol sa iglesia nito. Ipinalalagay kang buhay. Now, kanina sinabi ko sa inyo na isang tao ay talagang tunay na buhay, na meron siyang tunay na buhay kapag nakilala niya ang Panginoon. Ibig sabihin, ito sinasabi ayon sa kasulatan na ito na itong church na ito, talagang sa panlabas, mukha talagang Christian. O kaya, pag tinignan mo isang tao, mukha naman talaga siyang Kristiyano. Okay? Meron siyang ipinalalagay siyang buhay. Dahil nakilala mo ang Panginoon, dahil tinanggap mo siguro siya at nanampalataya ka sa kanya. So, may reputasyon ka na parang, uy, ito, taong ito. Born again ito. Pero tinan niyo yung susunod na sinabi niya. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Posible ba mangyari yun, mga kapatid? Nang isang tao na binigyan ng Panginoon ng napakadakilang pagpapala, na dati noon ay wala siya sa Panginoon, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ay ikaw ay nagkaroon ngayon ng panibagong buhay. Binago ng Panginoon ang Espiritu mo, at binigyan ka ng Panginoon ang Espiritu Santo na ngayon nananahan sa iyo. At hindi lang yun, na mismo ang Panginoon, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay ngayon nananahan sa iyong puso, sa iyong buhay. At dahil doon, ikaw ay sabihin na nga natin na buhay na ngayon sa Panginoon. Posible ba na dati ganun ka at ngayon, katulad nito, ay sinasabing patay ka? Ano nangyari? Posible ba mangyari? Alam niyo, isa sa mga bagay na nakakatakot isipin. Kapag ang isang mananampalataya, na busy siya sa paggawa niya sa Panginoon, busy siya sa ministry, busy siya sa pag-attend ng church, andyan siya, pero hindi niya alam at hindi niya na-recognize na siya pala ay namamatay na. Spiritually. You know, basahin natin yung susunod. Sabi, gumising ka at pasiglayin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo. O meron pa, may natitira pa, kumukuti-kutita. May mga natitira pa na mga napalatandaan na mukhang nandiyan ka pa rin naman pero parang pakonti na ng pakonti. Alam niyo mga kapatid, sabihin ko sa inyo ang totoo. Ang mundong kinagagalawan natin, okay? Ang mundong ito ay nakadisenyo para tayo ay ilayo sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na nakikita ng ating mga mata, lahat ng ating mga bagay na ginagawa dito, so, yung sistema ng mundong ito, hindi ko ibig sabihin yung mga magagandang bagay, tinutukoy ko yung sistema ng mundo. Ay nakadisenyo yan, dinisenyo ng kaawayan para mapalayo tayo sa Panginoon, para ang mga puso natin ay lumiit at tumigas upang ito ay hindi na magamit ng Panginoon. Kasi mga kapatid, alam ng Diablo kasi, pakinggan niyo ako maigi, alam ng Diablo na ang isang tao na pinuspos ng banal na Espiritu, at ang Panginoon ay nananahan sa kanya. Alam ng Diablo na yung tao na yan, hindi niya kayang labanan yan. Amen? Dahil ang taong puspos ng banal na Espiritu, takot na takot ang Diablo dyan. Parang nung pumupunta si Jesus sa isang lugar, sa isang sinagoga, mga Diablo, parang natatakot lahat sila kasi puspos ng banal na Espiritu si Jesus. At ganoon din naman kapag ang isang anak niya o isang alagad niya ay puspos ng banal na Espiritu, alam ni Satan yun, wala siyang laban doon. Kaya hindi niya kayang harapin ang konfrontahan yun. Ang isang taong puspos ng banal na Espiritu, hindi kayang sagupain ni Satanas. Talo siya doon. So anong gagawin niya? Ang tanging magagawa lang niya ay linlangin ang isang mananampalataya. Para sa ganun, ang kanyang buhay ay unti-unting mapalayo sa Panginoon at ang kanyang puso ay unti-unting manuyo o tumuyo at manigas. Dahil sa mga alalahanin, dahil sa mga bagay na may kinalaman sa mundong ito, unti-unting ilalayo ka para mawalan ka ng atensyon sa espiritual na mga bagay. At ito pa nakakaduda, ito pa nakakatakot dito. Hindi ka aalasin ng kaaway sa iglesia. Ando ka pa rin sa church. Umaattend ka pa rin every Sunday. Pero nilinlang ka na ng kaaway kasi hindi mo na binibigyan ng atensyon ang iyong espiritu. At ang espiritu mo lang ang tanging connection mo sa Panginoon. Na kapag ang espiritu mo ay unti-unting natuyo at unti-unting parang tumigas, hindi na siya makapakinig sa banal na espiritu. Hanggang sa dumarating ang panahon na imbis na magamit ka ng Panginoon, halos hindi mo na marinig ang tinig ng Panginoon. Pero nandiyan ka pa rin. Nagme-ministry ka pa rin. Pero patay ka na. Hindi ka na makausap ng Panginoon. Oo, hindi ka. Andiyan ka, maasahan ka. Tuwing linggo, nandiyan ka, naglilingkod ka, may ministry ka. Pero hindi mo na siya nararamdaman. Hindi mo na siya naririnig. Wala na yung kaligayahan at kapayapaan na dati inaroon sa iyo. At tinutukoy ko dito ay mga mananampalataya. Kung kayo ay narito at hindi niyo pa naisusuko ang buhay niyo sa Panginoon, maaaring hindi pa totoo ito sa inyo. At dapat niyo isuko ang buhay niyo sa Panginoon. Pero sa inyo na nakakilala na sa Panginoon, lalo na yung mga matatagal na minsan hindi mo napapansin, hindi mo alam na ang buhay mo na ngayon sa Panginoon ay parang para ka ng robot. Every Sunday, magliligo ka, bibihis ka, papunta ka sa church. Pero wala na doon yung joy. Wala na doon yung desire mo, yung ano mo, yung passion mo sa Panginoon. Naku, kayo ay mga bagong mananampalataya pa, siguro marahil hindi nyo pa masyado maunawala ito kasi kayo ay talagang nagliliyab pa sa Panginoon. Amen po ba? Kasi pag, naalala nyo ba, pagbago ka sa Panginoon? Di ba pagbago ka sa Panginoon, talaga naman wala ka ng iba pang gustong gawin. Talagang hate na hate mo ang kasalanan. Di ba? Ang gusto mo lang gawin, mag-serve kay Lord. Pag nakita mo yung Bible, talaga naman tuwang-tuwa kang basahin ito. Pag sinabing may panalangin, nagmamadali ka hindi ka papahuli. Pero ngayon parang nagbabago na ang mga bagay-bagay. Halos kumbaga hilahin mo na lang ang sarili mo. Pagdating sa ministry. Kasi kailangan lang siyang gawin. Pero doon mo makikita na meron nangyari. Sabi niya rito, pasiglayin mo mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Hindi minsan, hindi mo alam na namamatay na. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Ano ibig sabihin niya hindi ganap? Eh Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Lord, nag-church naman ako. Alam niyo bakit hindi ganap? Sapagkat yung mga ginagawa natin ay hindi na nagmumula sa pag-ibig. Yung ginagawa natin ay hindi na nagmumula dahil na ang Panginoon talaga ay sentro ng ating buhay. Yung mga ginagawa natin ay ginagawa na lang natin kasi kailangan. Parang halimbawa isang tao na naglilingkod sa kanyang pamilya. Ginagawa yung mga bagay-bagay para sa kanyang pamilya. Pero hindi na dahil sa pag-ibig. Kasi kailangan na lang gawin. Kung ikaw ang pinaglilingkuran ng taong ganun, ginagawa niya sa iyo yung mga bagay-bagay na maaring nakakatuwa para sa iyo, pero alam mo na hindi nang gagaling yun sa isang puso nagmamahal. Yung ba'y ganap para sa iyo? Yung ba'y katanggap-tanggap? So, paano natin malalaman to na ganito na nga nangyayari? Kasi hindi natin alam, hindi natin napapansin minsan yung oras natin, no? Kung paano natin ginagamit ang oras natin, na parang lahat na ng oras natin, ginugoogle natin sa mga bagay na may kanalaman sa mundo. Pero yung espiritu natin, hindi natin binibigyan ng atensyon. Yung, alam nyo ba na ang katawan natin, ay tayo ay isang tao, katawan, espiritu, di ba? Hindi naman tayo magkakahiwalay, amen? Ito sabi ko sa inyo, pag hindi mo inaalagaan ang katawan mo, alam mo ba na ang espiritu mo ay apektado? Amen? Kapag ang ano mo ang ano mo yung paano mo tinuturing ang katawan mo ay parang pinababayaan mo. Alam mo apektado rin, hindi ka rin makapakinig sa Panginoon pag pagod ka, antok ka. 'Di ba? Panlulunan naglulupaypay ka, hindi ko makabasa ng Bible mo. Alam mo ba apektado lahat? At meron sa atin dito halos hindi na natin wala na tayong prayer time, wala na tayong panahon para manalangin. Even itong minsan yung Sunday service natin, kaya sabi ko, i-pray natin na konti yung Sunday service natin. Kasi mismo service natin, parang, kumbaga parang, para lang tayo nagsisimba. Hindi na para mamahinga at pangusap sa Panginoon at para ito ang ating mga puso sa Kanya. Parang gawa na lang ito, activity na lang. Minsan ang mga nagpapa-excite na lang sa atin, ano? Yung pag may mga fellowship at may mga, lalo-lalo na pag medyo kailangan ka magdamit at mag-makeup, yeah, excited lahat ang mga tao dyan. Pero mapapansin nyo minsan, patiting sa pagdalo sa service natin, kung paano parang late na mga tao, hindi na dumadalo. Maraming tao umaatin sa growth group, pero ang focus nila hindi na ang Panginoon. Yung ano na lang, yung barkada na lang, pagkakaibigan. Hindi na para palakasin ang isa't isa sa Panginoon, kundi para lang magkakita-kita lang kasi masarap magkita eh. And I can just go on and on, pati sa ministry. Pati sa ministry, minsan nagsiserve sa Lord, pero wala na doon yung dating, yung passion, yung init na, Lord, gusto kong gawin ito para sa iyo. Yun ang gagaling sa banal na Espiritong pagnanasa na bigyan ng parangal ang Panginoon sa lahat ng bagay. Sige ko yun ang ilang mga, alam nyo, may mga palatandaan yan. Meron ilang mga palatandaan. Alam ba, tingnan nyo, pansinin nyo lang itong pagbibigay natin sa Panginoon. Marahil ninyo alam na ang kailangan na budget ng church ay yung kulay blue na yan. At medyo tumaas na ngayon kasi mataas na medyo ang gastusin natin. Mga nasa around 120,000 para, you know, para tayo ay makagawa ng mga bagay-bagay dito. Alam niyo ba na itong February ay wala pa sa 50 ang pagbibigay ng mga tao? No, hindi yan ang nire-raise up kong issue, kundi yung problema natin na minsan, isang palatan, ako naniniwala na ako na pagbibigay, palatandaan niya ng ating kalusugan sa espiritu, sa spiritual. Amen ba? Naniniwala ba kayo na gano'n? Now, ano yung mga palatandaan ito eh? Mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Alin ba, bigyan ko pa kayo ng example. Kapansin nyo na ang ano natin, ang church natin, no? Ay medyo parang umuuntog sa kisame. Tingnan nyo sa paligid nyo kung ilang sidya ang bakante. Okay? At tingnan nyo mga kapatid, ang bilang ng mga bisita natin, pababa ng pababa. Ibig sabihin, wala na nag-iimbita. Alam nyo bakit wala na nag-iimbita? Hindi na nag-iimbita ng mga bagong kakilala at kaibigan. Iba sa atin, umaatin. Tayo na lang umaatin. Wala din natin inisip. Sino ba pwede ko imbitahin? Alam mo bakit? Kasi hindi ka na excited. Hindi ka na excited. Yung iba, nasa ministry, pero kumbaga, wala ka ng desire sa puso mo na yung mga kaibigan mo o kakilala mo ay makakilala pa sa Panginoon. Ako, naniniwala ako na kapag ang isang tao ay wala ng pagnanasa sa puso niya, na ang ibang mga taong kakilala niya ay makakilala sa Panginoon, alam ko namamatay na yung puso ng taong yan para sa Panginoon. Naalala ko si Donald, ng bagong mananampalataya si Donald, talaga naman hindi mo siya mapigil. Yan ang isang halimbawa ng isang tao na talagang puspos ng Panginoon. Talaga naman, mga kapitbahay niya sa langgam, lahat pinupunta, iniimbita, you know, kahit minsan galing siya sa paligid. Diba? No? Yan ang itsura eh. Tingnan natin ang itsura natin. Tingnan natin ang ating sarili. Ang masaklap dito, parang isipin natin ang solusyon dito, ay parang, ano lang tayo, parang, ay, ganun ba, pastor? Sige, kailangan mag-init tayo muli. Alam niyo ba na hindi natin kayang gawin yun? Amen? Kaya natin kaya mag-init muli. Kaya ito ang sabi ng Panginoon, gumising ka. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka. Paano ba gigising? Iba katabi mo yata, tulog pa eh. Okay? Paano ba gigising? Ito ang sabi niya sa susunod na talata. Sabi niya, ito ang sinabi niya kasi, gigising eh. Kung hindi ka gigising, paririyan ako. Akong gaya ng magnanakaw, hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. So, sabi ng Panginoon, hindi biro yan kapag merong isang church o merong mga Kristiyano na sa panlabas mukhang buhay, pero yung loob patay na. Sabi ni Kristo, hindi pwede yun. Amen? Hindi natin pwede sabihin na okay lang. So sabi niya ganito, alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Itong buwan na ito, tinuturo ko sa mga tao ang mga katotohanan. Mga aral na dapat may kinalaman sa buhay nating spiritual. Ito ang masasabi ko sa inyo na nakikita ko nangyayari. Yung mga tao parang wala lang. Parang wala lang sa kanila. So ibig sabihin, yung connection natin sa Panginoon ay unti-unti nang nagiging busy. Hindi ka na matawagan ni Lord. Sabi niya ganito, isagawa mo ang mga yaon, isagawa mo yung katotohanan, isabuhay mo yung katotohanan na natutunan mo. Mamuhay ka ng ayon sa Espiritu. Pangalagaan mo yung Espiritu mo, bantayan mo. Huwag mo hayaan na maging sobrang busy ka at sobrang kang ano, tapos pupunta ka pa rin sa church, pero totoo nung buong linggo na hindi mo kinausap si Lord, buong linggo na hindi mo binuksan ang Bible mo, pero punta ka sa church, isimba ka, huwag ganon. Huwag ganon ang buhay natin, kundi dapat ibalik natin sa dating gawin na tayo ay naninimpananampalataya ka na ang Panginoon ay nasa iyo. At paano ka nabubuhay sa araw-araw? Totoo ba sa iyo? No? Parang automatic ka lang. Pagdating ng linggo, gising ka lang, punta ka ng church. Sabi niya, pagsisihan mo talikta ang iyong kasama. Ano yung mga pati, naniniwala po ako talaga na ang tunay na paniniwala natin ay nakikita sa buhay natin. Kung naniniwala ka talaga na ang Panginoon ay nasa iyo at ikaw ay nasa Kanya, anong ginagawa mo? Inaya mo ba ng spirito mo ay mapabayaan na lang buong linggo? Inaya, okay lang ba sa iyo na halos hindi ka man lang lumuhod sa isang lugar at sabihin, Panginoon, hindi ko na naririnig ang tinig mo. Usapin mo ako, Panginoon. Kontento ka na ba na halos hindi mo mabuklat ang salita ng Diyos? At kung mabuklat mo ay sandali lang kasi nagmamadali ka, pinapangalagaan mo pa ba ang Espiritu mo? So mga kapatid, gusto kong gamitin itong pagkakataon na ito. Nasabihin sa inyo na ang nakikita sa buhay natin, yun talaga ang tunay nating paniniwala. So, ibig sabihin, kung binabaliwala mo ang spiritual life mo, kung di mo binibigyan ng halaga ang relasyon mo sa Panginoon, huwag mo sabihin sa akin na naniniwala ka doon sa mga sinabi kong katotohanan. Yung apat na katotohanan na yun ay mga katotohanan na dapat magsilbing parang ilaw at gabay sa iyong buhay. Itong mga bagay na ito. Amen? Kung totoo ito, ibig sabihin, ang pinaka-importante nangyari sa akin ay binago ako ng Panginoon, ang Panginoon ay nananahan sa akin, wala nang iba pang bagay na dapat kong bantayan, kundi ang aking spiritual na relasyon sa Panginoon. Dahil kung hayaan ko ang trabaho, ang pag-aaral, ang anumang mga bagay na parang yun na ang papalit ng lahat ng atensyon ko at lahat ng oras ko to the point na yung aking espiritu ay parang nangahangayayat na, gutom na sa presensya ng Panginoon. Huwag kang magtaka nang lumalabas na bunga sa atin ay hindi yung bunga na nagbibigay ng parangal sa Panginoon. Gusto ko tawagin ang praise team ngayon, right now. Gusto kong gamitin natin ngayon ang pagkakataon para manumbalik sa Panginoon. Maaari po bang patayin lang muna natin yung mga ilaw sa galing? Alam nyo, buong linggo siguro, halos hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon para kausapin ang Panginoon. So ito ang pagkakataon na gusto kong manahimik tayo sa presensya ng Diyos. Pumikit kayo. Tingnan nyo ang inyong sariling buhay. Tingnan nyo ang sariling nyong lifestyle. Si Lord pa ba ang sentro ng inyong buhay? Ang usap tayo sa Panginoon. Spend tayo ng time ngayon kay Lord. Search your heart. Kilala mo sarili mo. Magsisi ka. Kung buong buhay mo ngayon, parang lahat na lang ng ginagawa mo ay may kinalaman sa mundo. Kapati praise team, gusto ko na magkaroon din kayo ng ganong klaseng attitude. Lahat tayo. Tinan mo yung nakalipas mong linggo ngayon. Paano mo i-describe yung linggo na yan? Binibigyan mo pa ba ng atensyon ang iyong spirito? ang Panginoon ba ay may puwang pa sa iyong buhay? Huwag mo isipin na umaten ka ng church, nagsiserve ka sa ministry, pero totoo noon, spiritually, patay ka na. Yung relationship mo sa Panginoon, halos wala na. Huwag kang matuwa, malungkot ka. Huwag kang umiti, umiyak ka. Magsisi ka sa Panginoon. Baguhin mo ang lifestyle. Mas gugustuhin ko pa na mag-step down kayo sa ministry. Maibalik mo lang yung spiritual life. Kesa yung nagsiserve ka na wala ka ng spiritual life. Usap tayo sa Panginoon. Talk to the Lord. I want to hear voices. I want to hear prayers. So kung marinig na meron tayong sinasabi sa Panginoon, huwag lang tayong pumikit, huwag lang tayong manahimik. I-confess natin kay Lord kung totoo ito sa atin. Confess natin sa Panginoon na nanlamig tayo at nawala na tayo ng focus sa Kanya. Na puro na lang trabaho, aral, bahay, mga bagay-bagay na hindi naman masama, pero ito na ngayon ang mundo natin. Tapos may nagpupunta tayo sa church para na lang tayong reliyosong tao, nagsisimba, pero wala na tayong connection sa Panginoon. Mag-confess ka kay Lord, sabi mo, Lord, totoo ito sa buhay ko. Magitan lamang na pagbabalik loob mo sa Panginoon ay maaari muli na makausap ka ng Panginoon, maaari muli na magamit ka ng Panginoon. Marami kang ginagawa, marami kang deeds, pero tinitingnan ng Panginoon sa nagmumula yun, nagmumula lang yun sa laman mo, nagmumula lang yun sa gusto mo lang na meron kang ginagawa sa church. Hindi siya nagmumula talaga sa banal na Espiritu. Hallelujah. Siya sa atin mo ang puso mo, kapatid. Buhay pa ba ang Panginoon sa iyong puso? Tingnan mo kung nag-aalam ba ang puso mo. Excited ka pa ba with the things of God? Meron ka pa bang hatred for sin? May desire ka pa ba sa heart mo na mga taong wala pa sa Kanya, iba, mapunta sa Kanya? Andun pa ba yung passion mo for the lost? Yung joy of worship na andyan pa ba? Hindi lang yung parang tumatalon-talon ka, kundi na doon yung heart mo desiring the holiness of God. Ano pa ba yung soft heart mo for the Lord? Na hindi ka matahimik nang hindi mo siya nakakausap. At kapag nakakarinig ka ng salita niya, ay parang excited na excited ka, malaman ang kanyang mga sinasabi sa iyong kanyang salita. Andun pa ba yun, kapatid? Andun pa ba yun? In love ka pa ba sa Panginoon? Lumalabas pa ba yung mga damdamin na talagang ikaw ay mainit na mainit sa Kanya? O tuyong-tuyo ka na ba, kapatid? Halos pinipilit mo na lang ang sarili mo na mag-church o mag-serve. Pero araw-araw, hindi mo na siya nararamdaman. Malayo na yung pakiramdam mo sa Panginoon. Senyales na yan na may nangyayari sa buhay mo, na natutuyo ka na spiritually. Kailangan kang tumigil. Kailangan mong siya sa atin ang nangyayari sa buhay. Awitin natin itong awitin na ito bilang panalangin natin sa Panginoon. Amen. Tayo ay dumadalo sa mga maliliit na grupo, huwag lang dahil gusto lang natin makipagkaibigan, kundi dahil ito yung pagkakataon para palakasin natin ang isa't isa upang huwag tayong lamunin ang mundong ito. Sa araw-araw, bantayan natin ang ating espiritu. Gawin natin ang lahat upang huwag tayong lamunin ang sistema ng mundong ito hanggang sa ang puso natin ay matuyo na at mawala na ng sigla sa Panginoon. Tulungan natin ang isa't isa. Ibalik natin ang espiritual na pamumuhay. Hayaan natin ang espiritu ang siyang magbubog at magbago ng ating mga pakiramdam, ang ating mga pagnanasa sa buhay. Hayaan natin ang espiritu ng Diyos na magbigay muli sa atin mga panibagong mga bagay na dapat natin binibigyan ng atensyon sa buhay natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, paalalahanan mo ako. Pag medyo nawawala na naman ako, tulungan mo ako upang maibalik ko muli ang focus ko sa Panginoon. Amen? Amen. Kamayan nyo nga yan bilang talagang committed kayo para tulungan ang isa't isa. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Pakinggan nyo lang po ako sandali. Kung hindi mo babantayan ang iyong spirito, matahayaan mo lang na ang mga bagay-bagay ay nangyayari sa iyo. Hindi mo mapapansin na yung buong pag-iisip mo at buong puso mo, hindi na si Lord. Pag iniopin ang tingin ng sarili mo, after a while, ang focus mo na sa mga bagay na mahalaga sa iyo, hindi na ang Panginoon. Kundi mga bagay sa mundong ito. Pag nangyari, unti-unti, mauupos ka na. Unti-unti, matutuyo ang spiritual mong buhay. Unti-unti, mawawala na yung dating sigla. Na huwag niyo hayaan na ang ministry mismo parang yung pang dahilan para patuloy kang maging ganun. Huwag niyo hayaan niya. Amen? Pagkos lagi nating bantayan ang ating mga puso. Sabihin nga po natin ito, simula kayo, babantayan ko ang aking puso para hindi maluyo at pumayatot. Amen? Amen po ba? Sino sa inyo gusto tumaba ulit ang puso niyo para sa Panginoon? Amen po ba? Now, sandali lang, upulang po tayo sandali bago tayo magpuri muli. Alam po, mayroong inandang worship. Handaan natin yung sarili natin sa pagbibigay. Alam niyo, isang area na maaaring makita natin kung ikaw excited pa sa Panginoon ay sa pagbibigay. Amen? Kasi ang isang tao excited sa Panginoon, pag siya ay nagbibigay sa Lord, hindi siya ano eh, di ba? Nakita na mga